za ludzwe. Vjerujem samo onom što se čuje, ne brani se. Svaka me tvoja laž lagano truje, bolje se sad sakri u crni kaput svoj, ma vidi se nemir tvoj. Jer ja te znam i u dobru i u zlu, jer ja te znam zašto onda stojiš tu. Dobro te znam, lica pokislog i te ko se kova. Nemirni pramen, usne ispucale, riječi su se kao na brodu užad zapetljale. Nije ti to, od oluje na polju, to znaš, priznaj mi, sve je lako.